tambula kulabo kudda kunyumya mpaka libatotole bigambo kigambo ky'obuwangwa bwaffe ab'e Uganda kino okuzama ene buzungu gye mbadde eby'obuwangwa bwabwe bakyabigenderako naye Uganda bana Uganda ffe tukyabizimula kacukira abazadde abatuzaala abaana mubonoje nnyo awakabwe wajja omugenyi nga nse tamanyi kwaniriza mubogeza luzungu lwokka lufutifuti so mubayiwe ennyanga wane buzungu kyendabyeyo babazungu bakyatunyoma nnyo ne bwe wakubadikini n'omyuka okyali kaddugala mu nsi yonna ne bw'okuba amasuni ag'ebbeeyi okyali kaddugala mu nsi yonna so bw'oyambala ekkanzu oba busuti ekitiibwa bakuwa nnyo buzina bakisimba ne buwogola obakubye enduulu n'olwekyo kye mbasaba bannange tuve mu kukoperera Seruganda wange mpisa zo zisiuse Seruganda wange mpisa zo zisiuse amakoti gonna ndaba gasiuse sente zadda wa mukwano zadda watubulireko kububonere kumi ofunako kamukoka n'amagezi gekuwaga kudda mukyalo kampala ono mwamuke tolina pale tolina saati tolina kazi tolina bulangiti tolina suuti tolina nyumba tolina ngatto ne sokisi ziulise ate n'obuliri tolina ate yake kakesi toba munnange nnyo gano baddo galaba toba munnange nnyini gano baddo gamanyi toba munnange nnyo gano baddo galaba toba munnange nnyini gano baddo gamanyi abasajja bakuno banoonya kunzita abasajja bakuno banoonya kunnemya abasajja bakuno banoonya kunzita abasajja bakuno banoonya kunnemya ensimbi ensimbi ensimbi bwezikugwako ng'obala engalo ensimbi ensimbi ensimbi bwezikugwako ng'obala engalo Seruganda yalina ensimbi naye kati zamugwako bambi abala engalo ensimbi ensimbi ensimbi bwezikugwako ng'obala engalo yatumyanga bbiyanga n'okunywa kugonga n'ezifikawo kipu kyenji mama ensimbi ensimbi ensimbi bwezikugwako ng'obala engalo Seruganda yemanyi yakuba n'okuba empi bw'abanyize n'okusamba n'asamba ensimbi ensimbi ensimbi bwezikugwako ng'obala engalo kati kitawa kera kumakya n'akuba sitore okulimba n'alimba ensimbi ensimbi ali mulwali ensimbi bwezikugwako ng'obala engalo bamalaya basimalawo bakenga mukenge nabulali bwokka ensimbi ensimbi ensimbi bwezikugwako ng'obala engalo olaba n'omugenzi fire naye yabiraba nti ensi eno likambo ya faranga ensimbi ensimbi dola ensimbi bwezikugwako ng'obala engalo tosekerera nga jera kubulire tosekerera nga jera nabira bata ensimbi ensimbi bwezikugwako ng'obala engalo n'olwekyo twongerekola nnyo tuve mu kuyongobera obudde bukedde ensimbi ensimbi ensimbi bwezikugwako ng'obala engalo ¡Vamos! munange nyoga no badoga laba toba munange nyiniga no badoga manyi.